uur, Morad El Ouakili met het NOS-journaal. In Mexico is opnieuw een journalist vermoord. De lokaal bekende en ervaren journalist werd in het zuiden van het land in zijn auto doodgeschoten door gewapende mannen op een scooter. Hij is de 15e journalist die dit jaar is vermoord in Mexico. Naast journalist was hij ook columnist voor een lokale krant. Zijn laatste column ging over de zaak rond de verdwijning van 43 vermiste studenten in 2014 en de betrokkenheid van lokale politici daarbij. De openbaar aanklager in Argentinië heeft een celstraf van 12 jaar geëist tegen de Argentijnse oud-president Cristina Kirchner. Ook wil de aanklager dat ze nooit meer een publiek ambt bekleedt. De 69-jarige Kirchner wordt verdacht van fraude bij aanbestedingen in de twee termijnen toen ze president was, tussen 2007 en 2015. De oud-president ontkent de beschuldigingen. Het hoofd van de Hongaarse Weerdienst is ontslagen nadat de weersverwachting niet was uitgekomen. Zaterdag zou tijdens de Nationale Feestdag de grootste vuurwerkshow in de geschiedenis van Hongarije gehouden worden. Stortbuien en onweer waren voorspeld en daarom werd het vuurwerk in Boedapest een week uitgesteld. De weermannen bleken er flink naast te zitten en werden per direct ontslagen. De Weerdienst bood excuses aan, maar zei ook dat onzekerheid altijd een rol speelt bij het weer. Op basis van de modellen was het minst waarschijnlijke scenario uitgekomen. Manchester United heeft Liverpool verslagen met 2-1. Het is de eerste overwinning van Erik ten Hag als manager van Manchester United. United klimt naar de 14e plaats in de Premier League en passeert Liverpool, dat nog wacht op de eerste driepunter. Het weer, er zijn opklaringen, het is ongeveer 14 graden. Overdag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In de middag blijft het overal droog en wordt het 25 graden in het noordwesten tot 29 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sociale media is niet meer weg te denken uit ons leven. We delen en volgen alles met onze vrienden via Instagram, Facebook of zelfs Snapchat. En het lijkt allemaal roze geur en maneschijn, maar er is ook een schaduwkant. Want bijvoorbeeld influencers photoshoppen erop. Wat doet dat met ons? Ja, daar gaan we het juist over hebben. In Vroeg, goedemorgen. Dit is Vroeg van dinsdag 23 augustus. En deze week staat Vroeg in het teken van je mentale gezondheid. Je hoort het al even op de achtergrond. Mijn naam Merel Wielaert. Ik ben er vandaag, morgen ook weer. De impact van sociale media op je zelfbeeld. Want al die perfecte lijven en levens die je voorbij ziet komen, die kunnen natuurlijk best invloed hebben over hoe je je voelt. Ik ga daarover praten met Lara Schreurs. Zij is onderzoeker aan de Universiteit van Leuven en heeft dus onderzoek gedaan naar die impact van sociale media op het zelfbeeld van jongeren. Lara, goedemorgen. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Nou, ik kan je gelukkig goed verstaan. Wij bellen via WhatsApp. Ja. Dat valt ook onder sociale media, hè? Ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk een privaat sociaal medium waar je meer gewoon communiceert met je vrienden, met iedereen dat je nodig hebt om in interactie te treden. Dus ik zou dan niet vergelijken met waar je het net over hebt gehad, eigenlijk, van de roze geur en maneschijn. Ja, dus dit medium heb je niet meegenomen in je onderzoek, zullen we maar zeggen. Nee, dit medium heb ik niet meegenomen. Hey, ben je zelf een fervent social media gebruiker? Ik zou mezelf eerder beschrijven als een lurker. Iemand die heel de tijd kijkt wat andere mensen posten, maar zelf eigenlijk amper iets post op sociale media, omdat ik er te hard kritisch over nadenkt door net 4 jaar onderzoek erover gedaan te hebben. Mm. Dus ik kijk. Ja. Maar ik post niet. Maar ook dat lurken, je noemde het net lurken, er zijn meer mensen die een soort anoniem account aanmaken omdat ze eigenlijk niet die confrontatie op willen zoeken van zelf deelnemen. Maar tegelijkertijd krijg je wel al die plaatjes alsnog op je af, toch? Ja, dat klopt. Dus dat is ook hetgene waar ik onderzoek heb gedaan over sociale vergelijkingen op sociale media. Dus dat je constant dat perfect beeld ziet dat andere mensen eigenlijk presenteren van zichzelf. En hoe dat mijn onderzoek focust op jongeren, dus 12 tot 18-jarigen, wat dat eigenlijk doet met hun zelfbeeld. Mm, ja. Hey, en waarom wilde je dit in eerste instantie onderzoeken? Wat trok je aandacht? Ik heb mijn studies gedaan in communicatiewetenschappen, dus ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in wat de media, in gemediatiseerde boodschappen en hoe dat eigenlijk samenhangt met ons, met wie dat we zijn en hoe dat we eigenlijk niet meer kunnen leven zonder media. En dan vond ik het heel specifiek interessant om eigenlijk mediapsychologie, dus van wat, wat drijft ons als we media gebruiken? En natuurlijk zien we ook dat dit echt een fenomeen is van alle dagen. Dat super recent en interessant is nu. Dus dat vond ik eigenlijk gewoon heel interessant om te bekijken. Ja, in principe kunnen we er in onze generatie, laten we zeggen de millennials en alles daaronder, gewoon niet meer omheen. Is dat ook echt zo? Kan je er niet meer omheen? Of kan je toch de keuze maken om gewoon social media uit je leven te bannen? Ik denk dat je die keuze zeker kan maken, maar er komen natuurlijk ook consequenties bij. Want sociale media, ik zou het niet afstempelen als iets dat totaal negatief is en dat we allemaal moeten stoppen met gebruiken. Want het heeft natuurlijk ook zijn voordelen, anders gebruiken we het zelf niet heel de tijd. Hmm. Zeker voor jongeren leunt het gewoon zo sterk aan met wie dat ze zijn en wat hun ontwikkelingsfase is, van op zoek te gaan naar wat de leeftijdsgenoten denken, wat dat de normen zijn, wat dat ze kunnen doen om erbij te horen. En sociale media biedt net op een heel toegankelijke manier al die informatie voor hun aan. Hmm. Dus als een 15-jarige, om het zo te zeggen, zou zeggen ik stop met sociale media te gebruiken, heeft dat ook als consequentie voor die persoon dat hij niet meer weet wat er speelt in die leeftijdsgroep, wat net voor die fase zo belangrijk is. Ja, exact. Maar het voelt dus daardoor een beetje alsof je een beetje met je rug tegen de muur staat. Hè? Want enerzijds kan je er afstand van nemen, omdat je weet dat het misschien wel impact heeft om geconfronteerd te worden met alles wat daar gebeurt. Maar je wordt ook misschien een beetje buitengesloten als je er helemaal niet aan deelneemt. Dus je moet een modus vinden. Ja, exact. Ik denk eigenlijk dat het belangrijk is voor elke persoon zelf om een sociaal medium zoals Instagram te gaan gebruiken op een manier dat voor die persoon goed voelt. Dus als er accounts zijn waar jij je eigenlijk slecht door voelt, om die te ontvolgen. Of als jij zegt van ik volg enkel mijn 10 beste vriendinnen op Instagram, dan is dat ook perfect. Maar iedereen moet voor zichzelf een gezonde omgeving creëren op sociale media, om het zo te zeggen. En ik denk dat dat een manier is om er nu meer mee om te gaan. Oké, hey, zit je nou aan de andere kant van de radio te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, laten we toch even wat dieper ingaan op je onderzoek. Want er zijn wel degelijk her en der conclusies dat het problemen oplevert. Zeker bij de jongere doelgroep die jij hebt onderzocht, zullen we maar zeggen. Heb je een beetje een idee wat die impact inmiddels is op een jongere generatie? Ja, dus daar wil ik eerst graag een kanttekening bij maken dat we eigenlijk vinden dat het niet voor iedereen echt een probleem vormt. Hè? Dus er is eigenlijk ook een recente studie geweest in Amsterdam die vond dat het voor het merendeel van de jongeren, qua 80% zelfs ongeveer, dagelijks verband tussen sociale media en hoe ze zich voelen, dat dat eigenlijk niet speelt. En een klein deeltje voelt zich eigenlijk positief door sociale media te gaan gebruiken. En voor een ander klein deeltje speelt er dus echt wel een negatief verband met hun zelfbeeld. En het is natuurlijk omdat er, ook al is het maar 10% of weet ik hoeveel, van de jongeren zich niet goed voelen door sociale media te gebruiken, is het eigenlijk belangrijk om te gaan kijken, oké, wat is er daar aan de gang? Hmm. Wat het voor die jongeren net een negatieve omgeving maakt, om het zo te zeggen. Maar we moeten dus echt wel zeker zeggen dat we het niet stellen als een probleem dat voor iedereen zo is. Dus dat we problematiseren, zeg maar. Ja, exact. Nee, dat is een hele, hele belangrijke, goede nuance ook. Het speelt dus bij veel jongeren ook niet. Toch even terug naar hetgene van de mensen die er wel last van hebben. Wat zijn dan voornamelijk die triggers? Wat kom je daar tegen waar je de impact wel kan meten? Ja, exact. Dus wat eigenlijk, sociale media wordt vaak in verband gebracht met negatieve welzijnsaspecten. Bijvoorbeeld eenzaamheid, een lager zelfvertrouwen. En dat kan aan verschillende zaken liggen, zoals bijvoorbeeld, je gaat jezelf vergelijken met jouw leven en jouw uiterlijk en hoe dat er van anderen uitziet op sociale media. En dat kan iemand slecht in zijn vel doen voelen. En dus een belangrijke trend waardoor we eigenlijk met die negatieve welzijnsaspecten met sociale media in verband brengen, is dus, zoals jij zei in de introductie, die schone schijn op sociale media. Iedereen zich op zo'n positief mogelijke manier gaat voorstellen door foto's te posten waar ze heel fysiek aantrekkelijk lijken, een interessant sociaal leven lijken te hebben of interessante reizen lijken te maken, waardoor je eigenlijk jezelf gaat vergelijken met hoe dat die andere mensen het doen of hoe dat die andere mensen eruit zien. En je vaak dus gaat denken, anderen doen het beter. En je dus eigenlijk slechter in jouw vel gaat voelen. Ja. Dus die sociale vergelijkingen zijn eigenlijk echt key in wat dat er negatief zou kunnen zijn. Ja, en dit zijn natuurlijk eigenlijk heel veel een soort van materiële zaken. Hè? Je vergelijken met andermans lichaam. Of je vergelijken met andermans vakantietripjes. Of hoeveel geld iemand op de bankrekening zegt te hebben staan. Speelt er ook iets anders mee? Ik kan me bijvoorbeeld van mezelf herinneren dat toen het net opkwam. Dat het ook heel impactvol kan zijn om te zien hoeveel likes iemand anders krijgt en dat jij die net niet krijgt. Dus ook meer het emotionele stukje daarin. Ja, exact. En dat is opnieuw dus die vergelijking. Je ziet dat andere mensen eigenlijk populairder zijn dan jou. Dat zij, wat zij doen eigenlijk echt een norm is, omdat iedereen dat lijkt te liken, omdat iedereen dat lijkt te bevestigen. Dus dat is opnieuw weer dat je gaat denken van, ik zeker heb voor een tiener die echt probeert te streven naar die approval of die goedkeuring van leeftijdsgenoten, als jij zelf die likes niet krijgt op net een foto waar jij heel lang over hebt nagedacht om die te posten, zelfs bewerkt hebt misschien, dus waar je echt je beste zelfpresentatie hebt proberen in te zetten en je krijgt daar eigenlijk geen likes op. Natuurlijk doet dat je slecht voelen, want het lijkt natuurlijk dat leeftijdsgenoten jouw content niet goedkeuren, om het zo te zeggen. Dus emoties is het allerbelangrijkste aspect, denk ik, dat erin speelt. Ja, exact. Ja, het is een beetje het verlengde van je klaslokaal eigenlijk. Hè? Dat gaat na school door op social media, zullen we maar zeggen. Ja, en veel groter, omdat er veel meer mensen dan het enkel de klas eigenlijk naar jouw posts kunnen kijken. Exact, ja, de echte wereld kijkt mee. Je hebt in je onderzoek ook gekeken naar wat je deze jongeren kan bieden, als in handvatten. Wat voor soort dingen zijn dat? Ja, dus wat wij hebben willen onderzoeken is of mediageletterdheid jongeren kan helpen om eigenlijk zich niet slecht te voelen door sociale media te gebruiken. En met mediageletterdheid bedoelen we, of mediawijsheid, eigenlijk skills zoals kritisch nadenken, die kunnen helpen om die context meer te relativeren en te kaderen en dus eigenlijk die vergelijkingen niet te laten optreden, bijvoorbeeld. Maar dat kritisch nadenken niet veel doet. Dus ook al weten jongeren dat het een momentopname is, of dat het fake is, of dat het bewerkt is, toch gaan ze zich bijvoorbeeld jaloers voelen na zichzelf te gaan vergelijken met die content. Ja. Wat we wel vonden, is het affectieve heel belangrijk is. Dus dat ze eigenlijk als jongeren die affectieve mediawijsheid hebben, dus op een goede manier met hun emoties kunnen omgaan en echt aan emotieregulatie kunnen doen. Dus zichzelf kunnen zeggen van, als ik me slecht voel door sociale media te gebruiken of door die post, dan probeer ik even niet meer aan die post te denken, leg ik mijn telefoon weg en probeer ik zo met mijn emoties om te gaan. Jongeren die skill hebben, die hebben meer zelfvertrouwen, voelen zich ook minder jaloers of niet jaloers als ze zich gaan vergelijken. Dus voor hun is sociale media een veel gezondere omgeving, om het zo te zeggen. Ja, dus eigenlijk kunnen we concluderen, we kunnen dit gesprek 100 keer voeren, hè, op de rationele zin. Dus je kan mensen de letterlijke kennis bijbrengen van, let er nou niet te veel op, het is allemaal bewerkt, het is allemaal nep, dat kan je weten. En toch kan het je nog steeds raken. En dat laatste stuk, daar gaat het dus eigenlijk over. Hoe ga je daar vervolgens mee om? Ja, exact. Dus hoe dat ze eigenlijk, als ze zich niet goed voelen door iets op sociale media te gebruiken, of ze op daar een adaptieve, op een goede manier mee gaan omgaan met die emoties, of als ze daar blijven over nadenken, dat blijft in hun hoofd razen van oké, ik zie er echt niet zo goed uit als die influencer die ik heel de tijd volg. Ja, die jongeren, voor hun is het eigenlijk echt een negatieve spiraal waar ze te kunnen terechtkomen. Terwijl jongeren die veel beter hun emoties kunnen omgaan, voor hun kan het eigenlijk echt gewoon een toffe omgeving zijn om in te kijken wat anderen doen en Ja, maar dan komt het dus eigenlijk neer, leer jezelf vooral aan wanneer je je telefoon even weglegt. Leer jezelf aan wie je volgt en wie je niet volgt. Blijf weg van mensen die bepaalde dingen bij je oproepen, toch? Een beetje wat je in het begin zei. Ja, exact. Dus dat zou ik eigenlijk altijd aanraden, om gewoon voor jezelf eigenlijk eens te kijken, oké, ik voel me slecht door mijn Instagram gebruik. Welke accounts deden mij nu slecht voelen? Ontvolg die accounts. Probeer naar de content op zoek te gaan die jij fijn vindt en die jij eigenlijk gewoon enkel positieve emoties geven. En zo denk ik dat we zeker sociale media kunnen blijven gebruiken. Zou je kunnen zeggen dat sociale media een groter risico met zich meebrengt dan traditionele mediabeelden? Ik bedoel, in mijn tijd had je ook gewoon de blaadjes en dan zag ik ook altijd mensen die ik knapper of interessanter dan mezelf vond. Ja. Zit er een verschil in, toch? Ja, zeker. Ik denk dat het proces van vergelijken iets is, dat is uiteraard iets van alle tijden. Maar het ding met sociale media is dat het veel moeilijker wordt om voor ons een onderscheid te maken tussen de acteurs die we zien of modellen die we zien in tijdschriften, en dat we eigenlijk van weten, oké, dat is hun job om er zo uit te zien of zo. Dat was een veel makkelijkere onderscheid dat we konden maken tussen wat is de media en wat is het echte leven. Terwijl op sociale media ook onze leeftijdsgenoten een perfect leven lijken te hebben. En eigenlijk iemand die niet per se een acteur is, lijkt het ook allemaal beter te kunnen doen dan jou, waardoor dat dan net veel dichterbij komt dan dat je dat echt kon om dat onderscheid maken van oké, die celebrities, dat is gewoon niet gelijkaardig aan mijn leven. Dus dat zijn zelfs geen interessante vergelijkingsdoelen. Ik ga er niet veel informatie uit, omdat die eigenlijk zo ver weg staan. Maar op sociale media is iedereen interessant. Ja, exact. Ja, je hebt het verschil tussen het ver van je bedshow, een soort bijna, daar moet je heel veel geluk voor hebben om beroemd te worden. Dus laat maar, je kan het makkelijker naast je neerleggen dan dat je denkt, wat is mijn buurmeisje in één keer populair geworden? Waarom heb ik dat niet, zeg maar? Exact. Ja. Dat is helemaal wat het is. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook een andere beweging op social media. Als je een beetje buiten je eigen bubbel kijkt, zijn er ook heel vaak accounts die juist proberen aan te wakkeren dat normale dingen er ook mogen zijn. Hè? Zoals niet er perfect uitzien, af en toe worstelen met mentale problemen. Zie je dat soort accounts dus ook een positieve impact kunnen hebben? Ja, dus dat is eigenlijk echt een heel interessante trend. Omdat we dus eigenlijk op sociale media hetgene wat ons slecht doet voelen gaan aanvechten, om het zo te zeggen. Dus we gaan onze eigen middelen eigenlijk gaan gebruiken om toch om het terug een leuke omgeving te maken. En dan heb je bijvoorbeeld die Instagram versus reality posts, waarop dat zij de bewerkte foto tonen en dan tonen hoe het er in het echt uitziet. Of accounts zoals Celeste Barber, die eigenlijk heel de tijd lacht met die schoonheidsidealen die gepresenteerd worden. En er is bijvoorbeeld één studie over, die hebben wij zelf niet gedaan, maar die ken ik, die inderdaad vindt dat gewoon die meer humoristische accounts, of die dat echt zo in beeld gaan brengen, dat eigenlijk bijvoorbeeld voor lichaamsbeeld echt wel positief was. Dus dat is een superleuke trend eigenlijk om te zien dat we eigenlijk op sociale media zelf die perfectie wat gaan proberen aanpakken. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, kijk, ik weet het, dus ik kan die dingen opzoeken. Maar als je ze niet weet, moeten ze wel in je algoritme voorkomen, zodat je er ook over struikelt. Is die balans goed genoeg tussen het aanbod van mensen die met hun een soort van nep-idealen ten opzichte van mensen die gewoon laten zien dat je ook normaal kan zijn? Ja, heel goede vraag. Dat kunnen we natuurlijk niet weten hoe dat iedereen zijn feed eruit ziet, om het zo te zeggen. En het is natuurlijk ook een luxe om jezelf zo in beeld te brengen. Een normale tiener gaat dat misschien minder snel doen als hij daar 300, 400 of 500 volgers haar account kunnen zien. Gaat hij misschien niet zozeer echt het echte leven proberen te tonen, omdat dat echt ook iets fundamenteel aan onszelf is. Om als veel mensen het kunnen zien, onze zelfpresentatie, gaan we altijd ons beste beentje voorzetten. En zo proberen zo positief mogelijk over te komen, dat andere mensen een goede indruk van ons hebben. Dus het zijn eigenlijk echt die heel invloedrijke personen, zoals influencers en celebrities, die echt zelf zeggen, oké, ik wil dit aanvechten. Voor hun kan het om zich op die manier ook te presenteren, omdat ze eigenlijk die populariteit al bevestigd hebben. Ja. Maar dat is niet dat wij allemaal kunnen doen, omdat het niet past in wie dat we zijn, om voor al onze volgers op Instagram een foto te tonen dat we thuis ons niet goed voelen, om het zo te zeggen. Dat is heel kwetsbaar. Mm-hmm. En je weet niet wie die foto allemaal ziet. Om dat te delen met je 10 beste vrienden op WhatsApp is een heel ander verhaal dan dat op jouw Instagram-account te zetten waar iedereen het kan zien, om het zo te zeggen. Lara, blijf gewoon nog even bij ons. Het is alweer tijd voor een plaatje. Motion Sickness van Phoebe Bridgers. En heb je nou vragen over dit fenomeen? Stel ze dan vooral via de NPO Radio 1-app. Hardly feeling Bridgers met Motion Sickness. En vandaag praat ik in Vroeg met Lara Scheurs. Ze is onderzoeker aan de Universiteit van Leuven en heeft onderzoek gedaan naar de impact van sociale media op het zelfbeeld van jongeren. En we waren bij dit onderdeel gebleven. Vroege vragen. Inderdaad, bij de vroege vragen, oftewel de NPO Radio 1-app die gratis is, staat voor je open om alle vragen aan Lara te stellen. Goedemorgen Lara, je bent er nog steeds, hè? Ik ben er nog steeds. Wat fijn, ja. Hey, de eerste vraag die we binnenkregen is: zit er eigenlijk verschil in de effecten per platform? Dus zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld Instagram schadelijker is dan Facebook of andersom? Heel goede vraag. Jongeren gebruiken eigenlijk Facebook bijna niet meer. En dat is al iets om te zeggen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om te kijken naar wat een platform aanbiedt. Want die evalueren constant. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, we bekijken Instagram versus Facebook. Maar het gaat meer over bijvoorbeeld visuele content, wat ze heel de tijd kunnen zien. Of content die echt persistent blijft staan. Dus een post is een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld iets wat ze op hun verhaal gaan zetten. Om dat verhaal... dat verdwijnt na 24 uur. Dus is het minder belangrijk om echt er perfect op uit te zien, omdat die eigenlijk niet op je account persistent blijft staan. Ja. Dus wij hebben proberen kijken naar die meer publieke platformen, zoals een Instagram, maar ook bijvoorbeeld zoals een Facebook gebruik. Je kan daar nog steeds op dezelfde manier gaan presenteren. Maar om het minder sterk naar één platform te delen, omdat we eigenlijk die veranderen zo snel dat we dat anders niet kunnen bijbenen. Dus we hebben het meer gezegd over die publieke platformen waar ze eigenlijk op een visuele manier zichzelf gaan presenteren. Zoals nu als meest populaire Instagram is. Ja, dus alles waar voornamelijk beeld de hoofdrol speelt. Ja, inderdaad. Dat doet me meteen denken aan een nieuw platform. Je zegt het namelijk zelf al, het volgt elkaar in een noodtempo op. Er is nu ook zoiets als Be Real, waar de essentie juist weer terug zou moeten gaan. Dat je daar geen filters overheen kan gooien, et cetera. Zie jij zoiets als een goede ontwikkeling? Of heb je zoiets, naast elkaar maakt het misschien niet zoveel uit? Ja, ik denk Be Real is een super interessante app en het speelt echt ook aan op die nood dat ze mensen tegenwoordig of jongeren tegenwoordig terug voelen om zich meer authentiek te gaan presenteren en gewoon een beetje te kijken van wat doen mijn vrienden, waar zijn ze mee bezig? Maar ik zou Be Real niet gaan bezien als een nieuwe Instagram, om het zo te zeggen, maar meer twee apps die complementair zijn. Dus wat het doel is van Be Real is eigenlijk om met een selectiegroep van mensen die je toelaat op je account. Je krijgt een melding van de app om binnen de 2 minuten te gaan posten. En iedereen krijgt op diezelfde tijdstip die melding. Dus binnen die 2 minuten moet je eigenlijk gewoon posten wat je aan het doen bent. Dus kan je eigenlijk niet gaan kijken van oké, ik post enkel het allerleukste moment. Ja. Als je net aan het werk bent of je huiswerk aan het maken bent, is dat eigenlijk iets heel saai om te posten. Maar dat is dus het doel van Be Real. Ja, je kan natuurlijk ervoor kiezen om niet te posten of later te posten. Maar dan zegt de app dat ook wel van deze Be Real was posted late. Dus zit het niet in van wat het echte moment voor die persoon was. Ja, ja. Wat een grappig fenomeen. Dus het kan zijn dat je gewoon met je haar in de krul op de wc zit en dat je een melding krijgt, je moet nu een foto maken. Ja. Exact, ja. Inderdaad. We krijgen ook een vraag binnen van een, ik neem aan een bezorgde ouder, of in ieder geval een ouder, die zich toch afvraagt, hoe kan ik mijn kind nou het beste beschermen of dit gesprek aangaan? Ja, dat is een supergoede vraag. Daar hebben we eigenlijk ook naar gekeken, hoe de ouders eigenlijk die mediawijsheid of die mediageletterdheid aan hun kinderen kunnen aanleren, om het zo te zeggen. En ouders spelen echt wel een superbelangrijke rol. Dus ook al ben je zelf niet helemaal mee met... de trends die er spelen, is gewoon belangrijk om met je kinderen daarover te babbelen. Van, als jij sociale media gebruikt, hoe voel jij jou daarbij? En zijn er dingen dat je niet goed doet voelen om gewoon die open omgeving te creëren en echt te stimuleren om, als er voor hun iets gebeurt op sociale media of iets waar ze zich eigenlijk steeds door in die negatieve spiraal voelen te komen, dat ze met hun ouders daarover kunnen babbelen, dat kunnen relativeren en die content kunnen gaan contextualiseren. En dat is heel belangrijk voor die emotieregulatie aan te leren of die affectieve mediawijsheid, zoals we daarnet zeggen. Dus gewoon een open omgeving creëren, dat kinderen naar jullie durven komen om erover te praten. Ja, ik moet dan ook meteen denken aan het fenomeen dat je... is de essentie niet gewoon neem het heel serieus? Ik kan me namelijk voorstellen dat er misschien wel mensen zijn van een andere generatie die wat nuchterder daarnaar kunnen kijken en denken, wat boeit dat social media nou, weet je? Wat is toch niet de echte wereld? Maar zou je kunnen zeggen, voor een tiener is dat wel de echte wereld, want het speelt gewoon een heel grote rol in zo iemands leven. Dus neem het echt serieus wat daar gebeurt. Ja, 100%. Ik denk echt niet dat we dat kunnen zeggen van het is gewoon maar op hun gsm dat ze zitten. Het is voor hun hun leefwereld. En zeker met de context van de pandemie die we net hebben gehad, was het de enige manier voor jongeren om eigenlijk in contact te blijven met die leeftijdsgenoten, met die doelgroep, wat voor hun zo belangrijk is voor hun ontwikkelingsfase. Je kan het niet apart zien. Voor hun is het de echte wereld. En het is ook gewoon een stuk van de wereld. Dus als ouder moet je het inderdaad echt serieus nemen. Ja. We kregen ook nog een andere vraag binnen. Dat vond ik zelf ook wel interessant. Die gaat over de doorwerking van social media in het echte leven. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ik had er laatst toevallig een gesprek met iemand over. Die zei, ik zou nu niet meer in die en die bikini op het strand gaan liggen. Want stel je voor dat daar een foto van gemaakt wordt en dat dan weer gedeeld gaat worden in een of andere groep. Zijn dat ook dingen die jij terugzag in je onderzoek? Dat het ook doorwerking heeft buiten je telefoontje? Dus dat je eigenlijk zelf... Dat je er al rekening mee houdt, zeg maar. Zelfs in het echte leven er al rekening mee houdt hoe je je gedraagt, omdat iemand anders er misschien een foto van gaat maken en dat dan toch weer ergens op social media belandt. Ja, daar heb ik niet specifiek onderzoek naar gedaan, maar ik denk dat dat eigenlijk ook logisch is, want sociale media is gewoon deelt gewoon het leven af van andere mensen. Dus je kan natuurlijk altijd op andere accounts verschijnen. En bijvoorbeeld, je bent net op een festival en je weet dat vriendinnen van jou heel veel filmen en dingen op hun verhaal posten. Is het inderdaad iets waar je een beetje moet opletten? Want als jij niet op die manier in beeld wilt gebracht worden, moet je dat ook in de hand houden. Dus ik denk dat die doorwerking 100% is. Ja, laatste vraag. Het gaat in een mooie volgorde, want daardoor kregen we een nieuwe vraag binnen. Als je alle voor's en tegens bij elkaar optelt, is het dan niet toch gewoon tijd om social media te verbieden tot een bepaalde leeftijd? Tot een bepaalde leeftijd, dat is een supergoede vraag. Je mag eigenlijk ook bijvoorbeeld apps zoals Instagram en Facebook eigenlijk pas gebruiken van je 13 jaar. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk te omzeilen. Voor jongeren. Je kan er vroeger op gaan. En dan hebben we ook sociale media platformen zoals bijvoorbeeld YouTube en bijvoorbeeld een YouTube Kids platform aangemaakt. Maar dat wordt eigenlijk niet echt gebruikt, want ze willen al steeds vroeger en vroeger eigenlijk naar het echte sociale media gaan. Dus ik denk dat daar niet echt de oplossing in zit om het te verbieden, want dan is het een beetje het verboden vrucht voor jou als ze het nog liever gaan willen bekijken wat er allemaal op te zien is. Maar het als ouder gewoon steeds mee te contextualiseren. Ja, en ook hoe controleer je het? Hè? Ik bedoel, op het moment dat je het verbiedt, wie gaat daar dan achteraan? Ik kom zo weer even bij je terug. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Zeker, doe dat vooral. En het is ook weer tijd voor onze plaat van de dag. Want die gebruiken we toch om te praten met je favoriete tv-programma of om een onderwerp trending te maken. Een hashtag. Ja, de hashtag. Je kent hem allemaal wel, dat prachtige hekje. De hashtag is vandaag 15 jaar oud. En voor die tijd werd het teken natuurlijk gebruikt om een getalletje aan te duiden. Maar tegenwoordig is het niet meer weg te denken van voornamelijk Twitter. En als je goed luistert naar onze plaat van de dag, dan hoor je daar verschillende tweets in terug. Trouble, get your own grip back. Don't worry about the calories. dat was een hoop getweet van Eliza Doolittle en Pack Up. Ik heb ze net niet geteld. Ik dacht pas halverwege, shit, dat had ik eigenlijk moeten doen. Dit is nog steeds vroeg van dinsdag 23 augustus. En vandaag praat ik met Lara Scheurs van de Universiteit Leuven over de impact die sociale media kan hebben op het zelfbeeld van jongeren. Zit je nou te luisteren en heb je een vraag, stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Yes, Lara, we hebben het al best wel uitgebreid gehad over alle content op al die sociale media. We hebben al een beetje de conclusie getrokken. Het zijn vooral de media waarin visueel aspecten de grootste impact maken. Dan denk ik ook meteen, waarom trekt ons dat dan toch juist? Als we het allemaal weten en je kan het ook vermijden, waarom gaan we dan toch altijd die influencer opzoeken die misschien niet echt gezond is voor ons zelfbeeld? Ja, heel goede vraag. Ik denk dat daar heel sterk de entertainment factor is. We kijken graag naar wat andere mensen doen en we kijken graag naar hoe dat zij leven. En we blijven ook gewoon graag op de hoogte van hun leven omdat het net interessant is. Zij doen coole dingen. Dat is een beetje hetzelfde fenomeen als we vroeger naar de Kardashians kijken, bijvoorbeeld in reality shows. We vinden het gewoon leuk om te kijken wat dat ze doen. Dus dat is natuurlijk... Ja, vroeger, als je bijvoorbeeld andere content keek op traditionele media, dat deed je soms ook slecht voelen. Want het is echt die entertainment waarom wij er eigenlijk blijven naar kijken. Hmm. Ja, nou ja, die neiging hebben we denk ik als mensen altijd al. De tv doet het ook goed met entertainment. De bladen staan natuurlijk vol met prachtige dingen. Toch is het bij social media misschien iets anders, omdat het dus niet meer over die klassieke beroemdheden gaat. Vind je ook dat de nieuwe beroemdheden, laten we ze influencers noemen, daardoor een andere verantwoordelijkheid hebben op hoe ze met dat platform omgaan? Ja, een heel goede vraag. Weet ik niet zozeer of wij het hun als die verantwoordelijkheid kunnen geven dat zij de personen moeten zijn die het eigenlijk steeds het realistische in beeld gaan brengen. Maar, want we zitten nog steeds, iedereen mag posten wat die persoon zelf wil. Maar ik denk dat influencers echt wel bewust moeten zijn van het idee dat zij een soort rolmodel zijn. Hun content wordt door duizenden mensen geliked, worden positieve comments opgegeven, waardoor echt dan voor jongeren de norm zit. Zo is het wat andere mensen leuk vinden, wat andere mensen moeten doen. En wat dus eigenlijk echt een norm is om naartoe te leven, dat is wat een populair persoon is, om het zo te zeggen. Hmm. En influencers moeten weten dat jongeren die content zo zien en die echt als een rolmodel gaan beschouwen. En moeten daar denk ik ook bewust van zijn in de content die ze gaan posten. Ja. Nou kan ik me ook voorstellen, want sommige influencers die weten dat heus wel, maar die denken, ja, kan mij het schelen? En ik denk dan ook ergens, ja, je goed recht, je bent gewoon een mens. Er zijn ook wel degelijk grenzen. Ik moet denken aan afgelopen week, waar iemand als zo'n Andrew Tate, die vervolgens geweigerd wordt. Andrew Tate, dat is een hele conservatieve, vervelende man, die nogal negatieve denkbeelden de wereld inslingert. Die wordt vervolgens wel geweigerd. Waar liggen die grenzen en in hoeverre is dus de rol van het platform zelf? Waar moeten zij de verantwoordelijkheid nemen? Ja, dat is een heel moeilijke afweging. Ik denk voor platformen dat die daar echt nu naar aan het zoeken zijn van hoe ver kunnen wij gaan in het weigeren van mensen op onze platformen. Omdat dat helemaal niet zo simpel is. Omdat het natuurlijk altijd een kwestie blijft van vrije meningsuiting en mensen mogen zetten wat ze willen. Maar vanaf het echt die basisrechten van vrouwenvriendelijkheid, discriminatie, racisme opwekt, zijn er gerechtelijk eigenlijk meer een case als ze kunnen maken om die persoon inderdaad te gaan blokkeren. Ja, maar ze kunnen dan niet bijvoorbeeld van elke influencer. Ja, en elke influencer die een mooi plaatje van zichzelf presenteert, kunnen we niet schrappen van onze apps uiteraard. Dus dat is een heel moeilijk afweging die zij zelf nu ook aan het zoeken zijn van tot hoe ver kunnen we gaan. Ja, want je zou wel kunnen zeggen, nee, kijk, natuurlijk, waarom zou je mooie mensen weren? Dat is het idee ook helemaal niet. Maar je kan wel iets aan die algoritmes bijvoorbeeld doen. Dus dat je gewoon zegt, nou ja, die balans is nu wel zoek. Daar moeten we toch echt een aanpassing in gaan maken. Ja, dat is waar. En dat is eigenlijk ook een verantwoordelijkheid dat ze eigenlijk wel hebben. Zeker nadat er eigenlijk begin van dit jaar interne rapporten van Facebook en Instagram zijn vrijgegeven over dat Instagram echt wel wist dat er eigenlijk een verband is met het negatief welzijn voor jonge meisjes door hun app te gebruiken. Denk ik dat ze daar eigenlijk echt wel veel meer in kunnen gaan doen om in hun algoritmes eigenlijk dingen in op te bouwen om die gezondere omgeving voor meisjes eigenlijk een beetje een push te geven, dat ze daar niet per se zelf naar op zoek kunnen gaan. Maar het zijn bedrijven en ja, de overheid regelt nog steeds deze bedrijven hun werking niet. In Amerika zijn ze er wel heel sterk mee bezig om meer controle te proberen krijgen over Meta, het bedrijf dat Facebook en Instagram heeft. Maar dus dat is echt nu een proces, dat iets nu zijn we eigenlijk aan het zoeken van hoe gaan we hiermee verder gaan? Wat kunnen we doen als regulatie? Ja, precies. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het boze influencers oplevert als zij minder naar voren komen in de algoritmes. Ze verdienen er toch ook hun geld mee, adverteerders, de bedrijven ja, zelf natuurlijk ook. Ja, ingewikkeld verhaal. Dus dan zeg je eigenlijk, dat zou weer op een ander niveau geregeld moeten worden. Dit is ook iets wat politiek gewoon een keer opgepakt moet worden. Ja, en dat wordt dus nu ook gedaan in de Verenigde Staten. Is het echt nu in de politiek dat er veel wetsvoorstellen gemaakt worden om eigenlijk te gaan kijken hoe ver kunnen we die regulatie gaan maken. En dan kunnen influencers er uiteraard ook niet onderuit. Maar dit is ja, een fenomeen dat heel hard gegroeid is zonder dat we daar politiek enige controle eigenlijk over hadden, waardoor het altijd moeilijker is om het achteraf te gaan doen. Ja, ja, ik hoorde je ook tussen neus en lippen even doorzeggen. Het woord meiden voornamelijk. Is uit je onderzoek gebleken dat de impact op meiden ook echt wel anders is dan op jongens? Eigenlijk niet zozeer. Ik denk dat we heel hard gefocust hebben op meisjes, omdat dat lichaamsbeeld voor hun steeds voorgekoud werd. Die schoonheidsidealen die dat ze moesten volgen, van heel dun eruit zien of curvy, dat voor hun echt een heel grote rol is. Dus in onderzoek is er een beetje een bias geweest om steeds op meisjes te focussen. Maar steeds meer en meer wordt er eigenlijk ook voor jongens een lichaamsbeeld voorgekoud in sociale media, maar ook traditionele media, van de sixpack gespierd zijn. Je mag niet te mager zijn. Hè. En die fitnessaccounts, hoe je gespierd moet uitzien en wat je daarvoor moet doen. Dus er wordt ook veel meer op jongens gefocust. En ik denk niet zozeer dat de processen anders zijn voor de twee groepen, maar dat we er nu eigenlijk gewoon meer naar aan het kijken zijn hoe het voor jongens ook kan een rol spelen. Dus ja, zeker kunnen zij er ook door beïnvloed worden. Maar dan kom ik terug op wat ik in het begin heb gezegd. Het is voor iedereen persoonlijk anders. En je gender zal daar wel een rol bij spelen voor hoe dat als jou als persoon uitmaakt. Maar ik zou niet zeggen dat het voor alle jongens niet zo is en alle meisjes wel. Ja, ja, dus het heeft gewoon voor allebei een impact. We hadden het net al heel even over wat de platformen zelf doen om daar toch mee om te gaan. Er zijn wel degelijk ook extreme voorbeelden geweest, hè, op social media. Ja. Ik moet meteen denken aan van die pro-Anna-sites. Ja. Waar anorexia eigenlijk gepromoot wordt. Zo zou je het kunnen samenvatten. Zijn dat soort dingen wel in ieder geval steeds beter afgekaderd? Ja, zeker. Dus als je eigenlijk naar, tot daar straks ook over hashtags, als je over pro-Anna hashtags gaat opzoeken, bijvoorbeeld op sociale media, op Instagram kom je eigenlijk direct op een automatisch bericht van het platform van, je gaat eigenlijk met gevaarlijke content in aanraking komen, wil je dit wel zien? Hetzelfde als je bijvoorbeeld hashtags opzoekt over zelfverminking, zelfdoding, kom je eigenlijk steeds bij hulplijnen terecht. Wat dus echt wel goed ingebouwd zit voor die extremere contentvormen om eigenlijk jongeren te laten weten, je kan ook hier naartoe gaan en dit is eigenlijk een goede hulplijn die jou zou kunnen helpen, want het is duidelijk dat je misschien met iets worstelt als je naar deze content op zoek gaat. Ja. Dus platformen proberen het eigenlijk, ja, toch zeker met die extreme content echt wel in te bouwen om die bescherming een beetje te hebben. Maar natuurlijk is de vraag, hoe ver kunnen ze daarin gaan met bijvoorbeeld gewone content van een influencer die zich heel perfect voordoet. Juist, ja. Nou ja, ik weet dat er op andere manieren, je zag het ook tijdens COVID, dat als er wel of niet informatie werd geplaatst, dat er dan zo'n informatiebalkje onder kwam, dat je naar iets doorverwezen werd voor extra informatie. Ik vraag me dan wel wat af, als je het bij dat soort dingen kan doen, kan je dan niet ergens ook de eis stellen van, als iemand, een influencer, ik noem maar iemand, de hele tijd vertelt, dit is gewoon mijn leven, dit is hoe ik eruit zie, dat zo'ngene verplicht wordt om te zeggen, nou, maar ik heb ook wel heel veel operaties laten doen. Of is dat dus de moeilijke balans? Ja, dat is een heel goed idee eigenlijk. Ja, ik zou er niet voor zijn hoor, maar het is meer een idee-oppering. Ja. Wat platformen wel geprobeerd hebben, of waar toch veel studies rond gedaan zijn in testvormen, is eigenlijk om een soort van disclaimer te zetten van bijvoorbeeld deze foto is bewerkt. Exact. Dus dat influencers daar niet onderuit konden en echt konden zetten deze foto is bewerkt. Dus dat mensen wisten, oké, dit is een momentopname, het is eigenlijk fake, want Photoshop gebruikt of noem maar op. Maar we weten ook van studies dat die disclaimers eigenlijk opnieuw niet veel doet. Zoals ik daar straks eigenlijk zei van, zij kunnen die kennis over die foto hebben, dat het een momentopname is. En die disclaimer kan die kennis nog eens extra in de verf zetten. Van, je weet dat dit een bewerkte foto is. kennis doet niet veel. Het gaat echt over hoe dat we... Ja, ook we weten misschien dat het bewerkt is en toch voelen we ons misschien nog slecht in ons vel. Dus ga dus echt opnieuw over die affecten. Dus die disclaimer-studies die zijn er en dat is eigenlijk bekeken. En ja, dat is interessant dat die eigenlijk niet zo heel veel doen, om het zo te zeggen. Ja. Zou je zeggen dat social media bijvoorbeeld in plaats van een disclaimer moet plaatsen als deze foto is bewerkt? Zou het iets zijn als het mediaplatform zelf na een kwartier zegt, moet je je telefoon niet even wegleggen? Dus dat je zo'n soort melding krijgt? Ja, dat is opnieuw een heel goed idee eigenlijk. En dat kadert een beetje in die digital detox trend dat we nu hebben van bijvoorbeeld zeggen, ik ga een week of twee weken geen sociale media meer gebruiken. Ik moet even, ik wil er niet mee in aanraking komen. En opnieuw, daar is eigenlijk het onderzoek staat echt in zijn kinderschoenen daarbij. Maar ik denk dat het ding is, mensen die dat echt ook nodig hebben om te stoppen met scrollen, dat zijn ook vaak de personen die er het meeste effect van ondervinden door eigenlijk door die perfecte plaatjes heel de tijd te gaan. Maar een andere persoon die eigenlijk voor zichzelf uitmaakt van, ik heb zo'n digital detox niet nodig, omdat het mij allemaal niet zoveel doet, moet die dan ook die melding krijgen van na 10 minuten, je moet niet meer scrollen? Dat is natuurlijk de vraag. Dus ik denk dat iedereen eigenlijk zelf moet op zoek gaan naar wat werkt er voor mij in mijn sociale media gebruik. En een platform als zou bijvoorbeeld... Maar je zou zeggen, baat het niet, dan schaadt het niet, toch? Ik bedoel, iemand die heel normaal met social media om kan gaan, die zal geen last ervan hebben als die om het kwartier even ziet van, hey, gaat het nog? Moet je er van af? Dan klik je gewoon nee en dan ga je verder. Exact, dat is inderdaad een interessante oplossing als het een optie blijft in de app, om het zo te zeggen. Ja, en heb je ook een idee hoe men er inmiddels, zeker in deze leeftijdsgroepen, laten we tieners aanhouden, hoe dat op scholen gaat? Is het juist dat stukje waarvan je zegt, ja, ze kunnen wel kennis overdragen van niet alles wat je ziet is daar echt. Maar hoe staat het ervoor met dat andere gesprek? Dus meer het affectieve gesprek? Ja, ik denk dat dat echt iets is waar we nu op scholen ook moeten gaan inzetten. Want we weten vaak dat mediawijsheid wordt echt soms in lespakketten in scholen ook opgenomen. Maar daar wordt het heel vaak op die kennis gefocust. Hè, omdat het ook voor leraars vaak moeilijk is om iets anders eigenlijk te geven. Heel ons educatiepakket is eigenlijk heel cognitief. Dus er wordt op die kennis gefocust, waardoor dat wij in het onderzoek ook zijn gaan kijken naar wat zijn meer informele processen, zoals met ouders babbelen, die ervoor kunnen helpen en die emotieregulatie of de affectieve te gaan kunnen aanleren, om het zo te zeggen. En ik denk dat dat ook echt een weg is in mediawijsheid, interventies op scholen, in pakketten die dat ze aanbieden, om ook echt die koppeling met de affectieve te gaan maken. Dat is echt superbelangrijk. Ik weet niet zo hoe dat in welke mate dat nu reeds gedaan wordt op scholen, maar dat is echt wel een omgeving waarin dat kan gebeuren en jongeren daar echt in gaan helpen. Maar ze hebben geen woord aan leren. Wat grotere klassengesprekken, als je ook ziet op in een extremer geval dat meisjes of jongens gepest worden nadat er foto's zijn doorgedeeld via allemaal sociale media. Toch wederom weer dat bewustzijn dat het voor hen in ieder geval een groot onderdeel van hun belevingswereld is, toch? Dus dat het impact maakt. Ja, het kan niet genegeerd worden op school. Het is hun leefwereld. Ja, dus ja. Ze moeten daar eigenlijk ook echt van afstappen om het enkel bijvoorbeeld kennis te geven over foto's zijn bewerkt die je tegenkomt op sociale media, want jongeren weten dat wel al. En ze moeten dan niet per se in een formele context van hun leraar zo gaan horen, maar ik denk dat er echt wel ruimte is om meer te gaan inzetten op klasgesprekken, op die emotieregulatieskills en elkaar eigenlijk helpen van te benoemen hoe dat je je voelt bij content, kijken naar wat kunnen we daaraan doen enzovoort. Ja. Hey, hoe zie je de toekomst voor je als het gaat over social media en ons zelfbeeld? Waar denk je dat de winst in gaat zitten of nog te halen valt? Ik denk dat het allerbelangrijkste is om eigenlijk zoals in omgevingen zoals scholen, maar ook ouders en vrienden onder elkaar, moeten proberen eens kijken van wie ken ik of wie in mijn omgeving zie ik eigenlijk zich niet goed voelen door dat zo te gebruiken. En hoe kunnen we dat aanpassen? Hoe kunnen we voor iedereen een gezondere sociale mediaomgeving creëren? En wat voor mij eigenlijk een interessant, of wat het zou moeten zijn, is als er veel minder gefocust wordt op het lichaam in de post. Dus het blijft leuk om te gaan kijken wat andere mensen gaan posten, wat andere mensen gaan doen in hun leven, maar die focus op het uiterlijk moet gewoon minder sterk, want dat is echt wel een van de sterkste problemen hier met zelfbeeld. En dat geldt dus wel voor jongens, meisjes. Dat is toch het grootste ding, dat uiterlijk, ja. Maar ik hoor in jouw oplossing ook wel vooral verantwoordelijkheid voor onszelf terugkomen. Niet zozeer van de platformen. Ja, voor onszelf, voor de influencers, de algoritmes die de... ook wel van de platformen zelf. En bijvoorbeeld als een TikTok. Filmpjes die sterk uit de geloof gefocust zijn, eigenlijk minder frequent laat terugkomen in de feed. Die hebben daar echt wel die macht in. Maar ook onszelf. Wij moeten ik denk dat het heel belangrijk is voor influencers om die focus een beetje te gaan verminderen op uiterlijk. En dat dan en meer authentiek in beeld te brengen wie dat ze zijn. Omdat zij echt wel die rolmodelfunctie hebben. Hmm. Uiteraard kunnen we hun dan niet verplichten. Maar ik denk dat dat een sterk bewustzijn bij hun al veel zou doen. Ja, terwijl zij ook natuurlijk gewoon mensen zijn. Dus eigenlijk slachtoffer van hetzelfde. Er is natuurlijk niks lekkerders dan dat je de hele dag door complimenten krijgt van al je volgers. Ja, dat is waar. Maar zij verdienen er uiteraard ook geld mee. Dus het is ook hun job. Dus ergens komt daar wel iets of wat van verantwoordelijkheid bij kijken. Ik denk niet dat zij sociale media op dezelfde manier gebruiken, om het zo te zeggen, omdat het voor hun echt wel een job is. Een verdienmodel. Ja, ja, want daar is tegenwoordig ook wel iets meer verplichting in. Hè? Dat je ook moet laten weten als je adverteert voor iets. Dus dat je zelfs verwijderd wordt als je niet eerlijk bent dat je iets aan het verkopen bent. Ja, en dat vind ik ook heel goed. Want dat is dan opnieuw weer die grens die vervaagt op sociale media. Als een tiener op tv een reclame ziet, weet hij heel goed wat die bedoeling is van die reclame. Maar een influencer die echt naar opkijkt en die heel interessant vindt en die heel de tijd ziet hoeveel likes en comments dat hij krijgt. En als die dan ook dingen gaat verkopen of producten, wordt hij eigenlijk op een veel onbewustere manier beïnvloed dan dat hij door een traditionele reclamevorm gedaan wordt. En dat is eigenlijk niet... Ja, zij hebben misschien die zelfreflectie nog niet om zich daarvoor in te beschermen. Dus dat is een supergoede trend inderdaad qua adverteren, dat ze daar meer... regulatie over hebben gedaan. Mm-hmm. Ja. En dat kan dan doorgetrokken worden naar andere vlakken, zoals ze moeten zeggen als iets bewerkt is enzovoort. Dus ik denk dat het eigenlijk belangrijk is om toch die regulatie daarin te geven. Ja. Een laatste vraag. Hè. Stel, je luistert nu, kan zijn dat je een jonge luisteraar bent, maar ouder kan natuurlijk ook, dat het toch impact op je maakt. Wat is nou het eerste wat gewoon goed is voor jezelf om even te doen als social media je te veel wordt en dat vergelijken? Ja, dan zou ik sowieso je telefoon even aan de kant leggen en proberen niet meer aan die dingen te denken, maar meer structureel zou ik iedereen aanraden om eens door zijn accounts te gaan die heeft op Instagram, op TikTok. En ga ze maar door te kijken van oké, wie volg ik allemaal? En probeer zelf dat algoritme te forceren om een gezondere omgeving voor jou persoonlijk te gaan creëren. Ja. Dingen te volgen die je leuk vindt. En dingen te ontvolgen die je niet zo leuk vindt. En enkel je vrienden te zien. Dingen te zien dat je echt oprecht interesseren. Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk gewoon je eigen algoritme een beetje opnieuw gaan instellen, zullen we maar zeggen. Ja, moest dat lukken, inderdaad. Ja, toch? Ja. Hey, Lara, ik wil je heel erg bedanken. Heb je nog onderzoeken in petto of ga je dit nog uitbreiden? We zijn eigenlijk aan het nadenken om echt inderdaad, zoals je zelf aanhaalde, een soort van interventie op te zetten op scholen. Die meer focust op de affectieve. Dus daar zijn we nu volop mee bezig. Interessant. Om hiermee verder te gaan. Ja, ontzettend leuk lijkt me het ook. Ik bedoel, hè, het zijn natuurlijk pijnlijke dingen als je onderzoek doet naar mensen die hier last van ondervinden. Maar hoe tof is het om juist te kijken hoe gaan we hier nou op een gezonde manier mee om? Ja, exact. Kijk er ook naar uit. Ik wil je heel erg bedanken. Ik heb ook nogmaals via een social media met jou contact gehad. Het is, WhatsApp is dus niet een van de voorbeelden die jij bedoelt als het gaat over die visuele manier van social media gebruik. Maar ik vond het toch heel passend bij dit gesprek. Ja, inderdaad, klopt. Ja. Hey, dankjewel. En ik hoop voor jou dat je nog even lekker een uurtje kan plat liggen. Ja, ga ik doen. Oké, geniet daarvan. Doei. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. That's the way love goes. Janet Jackson, tijdens Vroeg. Ik heb net gesproken met Lara. En Lara die deed onderzoek, of doet onderzoek naar social media en de impact op onze mentale gezondheid. De NPO Gratis Radio 1-app staat natuurlijk ook al de hele avond open. Dus daar krijgen we ook wel wat reacties op binnen. Onder andere toch ook wel mensen die zeggen dat ze daar zelf enigszins mee worstelen. En ook niet zo goed weten om er van weg te blijven. En gek genoeg herken ik dat ook wel. Ik heb een beetje een haat-liefde relatie met social media. Want tegelijkertijd haal je er heel veel informatie vandaan die super interessant kan zijn. Maar soms kan je er ook een beetje in verdwalen dat je na anderhalf uur op de bank zit en denkt, hé, ben ik nou nog steeds naar mijn feed aan het kijken? Het leverde ook wat vragen op. Onder andere van Henry die zegt, in de praktijk blijven vrijwel alle afbeeldingen eeuwig bewaard. Zou er niet een wet moeten gaan komen omdat na een overlijden bijvoorbeeld van een persoon alle afbeeldingen systematisch verwijderd of geblokkeerd moeten gaan worden? Wettelijk? Goede vraag. Ik weet niet of je dat wettelijk kan of moet vastleggen. Maar ik weet wel dat er opties zijn waarbij je op je social media inmiddels zelf een beetje kan aangeven wat je wil dat er gebeurt met jouw social media op het moment dat je daar zelf geen controle meer over hebt. We kregen ook een vraag binnen. Sommige ouders zorgen dat afbeeldingen van kinderen nergens openbaar terechtkomen. Hoe kan je als ouder daarmee omgaan? Nou, we hebben het net even met Lara besproken. Echt helemaal voorkomen, dat doe je natuurlijk niet. Want er zijn gewoon verschillende platformen waar je als ouder misschien niet de hele tijd bovenop zit. Maar die nou eenmaal wel gewoon bestaan. En kids zijn heel snel in het doordelen van die dingen. Dus het andere gesprek is heel erg belangrijk. Neem het heel serieus dat het gebeurt. Dat het in deze belevingswereld van jonge mensen gewoon een dagelijks onderdeel is van hun sociale leven. Dus luister er ook naar, vraag er naar, wees geïnteresseerd erin. Kaart het niet weg. Er is ook iemand anders die zich afvraagt, jongens moeten ook aan bepaalde dingen voldoen. Waar moeten jongens elke dag aan voldoen? Nou, ik ben geen jongen, dus ik kan daar natuurlijk niet echt iets op zeggen, maar ik heb her en der een beetje gezocht en ook nog even gecheckt. En ook jongens hebben toch wel last van dat ideaalbeeld wat er op social media gedeeld wordt. Dus toch de sixpackjes, de sportscholen, et cetera. Terug, helemaal terug naar het begin met het gesprek met Lara, wil ik toch nog een keer de nuance wel even aanbrengen dat het niet voor iedereen geldt. He, dat moet even duidelijk zijn. Social media, we moeten het ook niet gaan verdoemen alsof iedereen er last van heeft. Nee, het is een belangrijk aandachtspunt. Het gaat zeker voor sommige mensen niet goed, maar er zijn ook heel veel mensen die er fijn mee om kunnen gaan. Ja. En dan zijn we zomaar aan het einde beland. Dit was Vroeg van 23 augustus. En je kan het programma altijd terugluisteren als een podcast. En morgen ben ik er weer. Ja, zeker. Klaar met een nieuwe gast. Jouw ochtend gaat verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1-journaal van alweer 6 uur.